Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lipca, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W tym serwisie Komisja Weryfikacyjna bada reprywatyzację Chmielnej 70, PiS i opozycja o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, a także kolejny mafiozo zatrzymany w Polsce. Od tej sprawy zaczęła się afera z dziką reprywatyzacją w Warszawie. Dziś komisja weryfikacyjna zajmuje się oddaniem przez miasto działki pod dawnym adresem Chmielna 70. Zeznania składa Krzysztof Śledziewski, były urzędnik Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Jak mówił, niejednokrotnie informował swoich zwierzchników o nieprawidłowościach. Zadał pytanie, co dalej ze sprawą Chmielnej 70, ale nie dostał odpowiedzi. W sprawach takiej wagi jak plac Defilad wszelkiego rodzaju decyzje podejmował zazwyczaj dyrektor, jego zastępca bądź ktoś wyżej. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz po raz kolejny nie stawiła się przed komisją. Wystąpiła za to na konferencji prasowej. Jak mówiła, w błąd wprowadzili ją jej podwładni. Zostałam wprowadzona w błąd, oszukana. Poinformowano mnie, że zarówno dyrektor, jak i pracownik merytoryczny, pan Krzysztof Śledziewski, przygotowujący decyzję, nie mają wiedzy o spłacie nieruchomości. Prezydent stolicy przekonywała, że dyscyplinarnie zwolniła wszystkich winnych. Krzysztof Śledziewski przekonywał przed komisją, że nie został z ratusza zwolniony dyscyplinarnie, a z pracy zrezygnował, bo utracił zaufanie do swojego pracodawcy. Odmowa podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wraz z uzasadnieniem jest już w Sejmie. Wczoraj prezydent wydał decyzję o wecie. W uzasadnieniu jej wskazał, że projekt noweli w trakcie prac parlamentarnych uległ istotnym zmianom, których znaczenie dla funkcjonowania samorządu terytorialnego znacząco wykracza poza pierwotnie deklarowany cel ustawy. Prawo i Sprawiedliwość zapewnia, że projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym w żaden sposób nie jest groźny dla niezawisłości sędziowskiej w Polsce. Z kolei opozycja wskazuje, że rząd będzie mógł teraz dobierać sędziów Sądu Najwyższego według własnego uznania. Wczoraj późnym wieczorem na stronach Sejmu pojawił się zgłoszony przez grupę posłów obecnej ekipy rządzącej projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Zakłada on, że w ramach sądu będą działać trzy izby, a obecni sędziowie obowiązkowo przejdą w stan spoczynku. Projekt wraz z uzasadnieniem liczy 140 stron. Jego celem, jak zapewniają posłowie PiS, jest usprawnienie funkcjonowania Sądu Najwyższego, a także zdemokratyzowanie procesu powoływania do niego sędziów. Tyle, że dla samych sędziów to zamach na niezależność sądu, a sędzia Michał Laskowski z Sądu Najwyższego nie ma wątpliwości. To jest zmiana ustroju państwa bez zmiany konstytucji. W drodze ustaw wprowadza się rozwiązania, których w tej konstytucji nie ma. Chodzi m.in. o przeniesienie sędziów w stan spoczynku, z wyjątkiem tych, których wskaże minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Opozycja już mówi o uderzeniu w trójpodział władzy, a także o zamachu stanu. Do odwołania całego składu Sądu Najwyższego nie doszło w żadnym cywilizowanym, demokratycznym kraju. Przekonuje Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej, a senator PiS Jan Maria Jackowski uspokaja, nie ma zamachu stanu. Jak wskazuje, to dopiero początek dyskusji nad proponowanymi zmianami. Jesteśmy przed zaczęciem w ogóle prac w parlamencie, w Sejmie, a później w Senacie. Choć poparcie dla tego projektu już zadeklarowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Kierowca polskiego autokaru, który 2 dni temu uległ wypadkowi w Serbii, nadal przebywa w tamtejszym areszcie. Wbrew wcześniejszym informacjom nie zostały mu postawione zarzuty. W areszcie może jednak spędzić nawet 30 dni, mówi Polskiemu Radiu przebywający na miejscu wysłannik TVP Szymon Oślizłoch, który rozmawiał z rzecznikiem sądu w Subotice. Tak długo jak wykonywane będą czynności procesowe, tak długo jak będą zbierane dowody w tej sprawie, tak też długo mężczyzna będzie musiał w policyjnym areszcie przebywać. Przedstawiciel sądu dziś także podkreślił, że mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów i nie jest osobą w tej sprawie oskarżoną. Śledztwo toczy się w sprawie. Wciąż w szpitalu w Nowym Sadzie przebywają 3 osoby ranne w wypadku polskiego autobusu. Te osoby to 2 mężczyzn oraz 13-letnia dziewczyna. Lekarze oceniają stan zdrowia tych osób jako stabilny, niezagrażający życiu, ale na razie nie pozwalający na to, by te osoby wróciły do Polski. W wypadku zginął zmiennik kierowcy. Autokarem jechało z Grecji do Polski ponad 50 osób, głównie nastolatków. Kolejny włoski mafiozo zatrzymany na Podkarpaciu to 64-letni Gabriele F., poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna ukrywał się przed włoskimi organami ścigania. Ma zasądzony wyrok 9 lat i 4 miesięcy więzienia, m.in. za przestępstwa z użyciem broni. Przestępcę zatrzymali łowcy cieni z CBŚP, mówi rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. To Włoch, który od 2004 roku mieszkał w Polsce, tutaj założył swoją firmę reklamową. We Włoszech jest on poszukiwany za liczne oszustwa, przestępstwa narkotykowe, ale także i groźne przestępstwa z użyciem broni palnej. A więc można powiedzieć, że jest to jeden z top list włoskich organów ścigania.

send me by. Curse on my head, surprising me. Get that curse off my land. What's the matter with me? Who's that man? Też takie ładne wspomnienie sprzed lat 30 mniej więcej. Hammer the Halo i Wolfgang Press. Druga część tonacji trójki. Ludzie listy piszą. Taki list, a wujek, dobra rada, czyli pan Marek, pozdrowi malarzy pokojowych, którym chyba zabraknie farby. Z przyjemnością pozdrowi, ale umówmy się, że następne malowanie u mnie, powiedzmy we wrześniu, dokładniej w drugiej połowie września, dokładniej 25 września. No jeśli tak, to jesteśmy umówieni. Płyty, które odłożyłem na półkę zbyt szybko. I will fly swift and true straight to you like an arrow just to be. Quest, do my shambling best to be near you where you lie. I found peace in your arms, gentle storm.

change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water? Or is it always in the blood? Never gonna come the way I am. Could I change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water? Or is it always in the blood? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Gdyby w przyszłości wytwórnia nie zaproponowała tego utworu na następnego singla, to sami dorzucimy do zestawu do głosowania. To przy okazji polecam polskieradio.pl ukośnik trójka. To oczywiście John Mayer z ostatniej płyty The Search for Everything w mojej ulubionej piosence In the Blood. Dziękuję za recenzję poprzedniej tonacji trójki, kiedy to wybierałem moje ulubione amerykańskie zespoły rockowe lat 70. Zabrakło tam miejsca dla wielu.

to darkness, remembering the fear I'm really here, so far away. Lost, helpless, were words I'd never say until this. Tommy Shaw, zespół Styx, płyta The Mission, Radio Silence. Pamiętają Państwo, kiedyś taką piosenkę śpiewał zespół Fury in the Slaughterhouse, ale to tylko taki sam tytuł. Ta płyta jest o wyprawie na Marsa. Niedawno dopiero w telewizorze obejrzałem film Marsjanin. Taka bajka, ale pięknie opowiedziana. A płyta grupy Styx, naprawdę niezła. Piosenka Radio Silence jest w zestawie do głosowania. Na listę trójki, to raz jeszcze polecam polskieradio.pl/trójka. I wracamy do tej płyty. see you made from sand. Hovercrafts and drones you built by hand. Built by hand. Forever fearless, asking why and how. Locomotive, just look at you now. Look at you now. No one else on earth has ever been so far. Locomotive, tell me where you are. I to się pięknie zgrywało z następną piosenką w tonacji tydzień temu z grupą Boston. Bruce Hornsby and the Noise Makers. Nowa płyta Rehab Reunion, ale piosenka będzie stara. Sometimes I lead, sometimes I follow. This time I go where she wants me to go. She said, maybe today, maybe tomorrow. Go deep in the woods and down the long valley road. Oh, I know it was on the open plantation, screwed all the way down the long valley road, and sent her away not too much later. Left her home walking down the old valley road. I'm gonna walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on. Out in the hall and we're talking in a whisper. Every Everybody thought she was gone a while. But somebody said she's gone to her sister's. Everybody knew what they were talking about. Oh, I know one was looking on the old plantation. Showed her what they do down the Long Valley Road. Came back around like nothing really happened. Left him standing on the old valley road. I wanna walk on, walk on, walk on. Walk on, walk on, walk on. Walk on, walk on, walk on. Walk on, walk on, walk on. Good enough to marry. When it all happens, nobody wins. Walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on. Tę piosenkę Bruce Horn pierwszy raz zaśpiewał w 1988 roku na płycie Scenes from the South Side, a teraz na nowej płycie z grupą The Noisemakers Rehab Reunion, The Valley Road. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring, and I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on a summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Glenn Campbell, raz jeszcze z pożegnalnej płyty Adios. Tonacja trójki, pora kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Na zakończenie jeszcze kartka z kalendarza. Znowu 1991 rok. Bryan Adams na pierwszym miejscu listy brytyjskich singli i pozostał tam, uwaga, rekordowe 16 tygodni. Rekord od 1955 roku niepobity. W Ameryce 7 tygodni na miejscu pierwszym. No to Brian zaśpiewa nam na zakończenie, a Agnieszka, Mariusz, Marek, dziękujemy bardzo i życzymy naprawdę pięknego dnia. Dosłownie wszystkich pozdrawiamy. Look into my eyes. Your heart